pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe. Z truskawkami. A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 maja, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Od 12 godzin trwa cisza wyborcza i złamanie może kosztować nawet 1 000 000 zł. Jeszcze dziś w planach m.in. spotkanie z syryjskimi uchodźcami i niepełnosprawnymi. Papież rozpoczyna wizytę na Bliskim Wschodzie. Protest w Bangkoku. Ludzie wyszli na ulicę mimo zakazu wprowadzonego przez wojsko. Na początek w serwisie Trójki cisza. Cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami do Europarlamentu. Trwa od 12 godzin. Jak na razie nie ma doniesień o przypadkach jej złamania. Co ważne, cisza wyborcza dotyczy także internetu. Edyta Poźniak. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy i potrwa do 21 w niedzielę, ale są pewne warunki, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Pod warunkiem, że żadna z obwodowych komisji wyborczych w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania. W czasie ciszy można relacjonować przebieg wyborów, jednak są zastrzeżenia. Że zostaną wskazane wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów, a sposób prezentacji tej informacji nie będzie wyróżniać żadnego z nich. Te zasady obowiązują także w internecie, czyli wszyscy muszą uważać na to, co robią na portalach społecznościowych. Wypowiadanie się w okresie ciszy wyborczej o kandydatach, komitetach wyborczych ulubionych jest rodzajem agitacji wyborczej. Złamanie ciszy wyborczej to wykroczenie, za które przewidziane są kary. Te niższe mieszczą się w widełkach od 20 zł do 5000 zł, a największa grzywna grozi za publikację sondaży. To od 500 tysięcy nawet do 1 000 000 zł. Cisza wyborcza trwa także w Hiszpanii. Jest to jedna cisza nietypowa. Wprawdzie skończyły się wiece, ale wszystkie gazety publikują artykuły prognozujące wyniki głosowania. Jednak to wcale nie eurowybory budzą największe zainteresowanie. O szczegółach Ewa Wysocka. Hiszpańskie dzienniki w zależności od opcji politycznej sugerują potencjalnych zwycięzców i komentują kampanię wyborczą. Jednak o wiele więcej miejsca gazety poświęcają futbolowi. Od wczoraj Hiszpania żyje nie wyborami do Parlamentu Europejskiego, tylko finałowym meczem Ligi Mistrzów, który w Lizbonie rozegrają Real Madryt i Atletico Madryt. Kiedy wieczorem jedna ze stacji telewizyjnych zapytała przechodniów, kto wygra w niedzielę, wszyscy odpowiadali Real albo Atletico. Nikt nie skojarzył pytania z wyborami do Strasburga. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Papież rozpoczyna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Franciszek właśnie teraz powinien lądować w Ammanie. Za kilka godzin na miejskim stadionie odprawi mszę, potem pojedzie do Betanii nad rzeką Jordan, do miejsca chrztu Jezusa. Wieczorem spotka się z uchodźcami z Syrii oraz z niepełnosprawnymi. Oprócz Jordanii papież podczas trzydniowej wizyty odwiedzi także autonomię palestyńską oraz Izrael. I to właśnie ten ostatni kraj dzięki wizycie papieża liczy na pobicie turystycznego rekordu z ubiegłego roku. Według danych Ministerstwa Turystyki w ubiegłym roku do Izraela przyjechało 3,5 miliona gości. Wśród nich największe grupy stanowili Amerykanie, Rosjanie i Niemcy, ale w czołówce znalazło się także 57 tysięcy turystów z Polski. Ponad połowa odwiedzających Izrael to chrześcijanie, dlatego izraelskie władze liczą, że wizyta papieża pomoże pobić ubiegłoroczny rekord. Minister turystyki Uzi Landau oświadczył kilka dni temu, że liczy na 10% wzrost liczby chrześcijan, którzy w tym roku przyjadą do Ziemi Świętej. Przed rozpoczęciem papieskiej wizyty Izrael wydał $3 miliony na promocję na świecie oraz

To nagranie znajdzie się na debiutanckiej płycie duetu Xanax. Ta płyta nadchodzi w nadchodzącym tygodniu. Proszę zwrócić uwagę, bo mamy ostatnio wysypy bardzo dobrych polskich płyt. Kolejna, zatytułowana Trangles, nadchodzi. To wydanie Radiowego Domu Kultury rzeczywiście będzie wydaniem, w którym słowo tradycja, pojęcie tradycji, odwoływanie się do tradycji będzie pojawiało się właściwie do samego końca. Tak właśnie się stanie. Tradycja, ale jednocześnie teraźniejszość, bo o teraźniejszości będziemy opowiadać i o ludziach, którzy wierzą w to, że opowiadając o muzyce, o kulturze, o sztuce, o tradycji właśnie, opowiada się tak naprawdę o świecie. Będą tak mówić goście zaproszeni do nas. Będziemy także wyprawiać się w podróże. W końcu odwiedzimy Kurówek. Rodzinne strony naszego kulturysty Daniela Rycharskiego. Obejrzymy je oczami Daniela i Agnieszki Obszańskiej. Wyprawimy się też nieco dalej, bo Michał Nogaś pojechał aż do Reykjaviku, aby wziąć udział w Festiwalu Sztuki, ale jednocześnie obserwować islandzkie zakończenie projektu polsko-islandzkiego właśnie o wierszach z Islandii i wierszach z Polski. A do naszego studia rzeczywiście przyjdą goście. Goście, z których wizyty bardzo się cieszymy. To będzie zresztą za kilkanaście minut. Od razu powiem, że zespół Trzy Dni Później, który zwyciężył w konkursie Nowa Tradycja, konkursie Polskiego Radia, też będzie naszym gościem. Zresztą już są i bardzo się z tej wizyty cieszymy. Zaczynamy, jak może być inaczej, tradycyjnie. Agnieszka Obszańska i jej telefon. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Łodzi. Tam jak co roku Teatr Pinokio szykuje kulturalne święto nie tylko dla dzieci. Już 30 maja rusza czwarta edycja festiwalu Teatralna Karuzela. Z założenia festiwal jest festiwalem poświęconym przede wszystkim twórczości dla dzieci i to bardzo różnej twórczości dla dzieci. Głównym nurtem jest oczywiście teatr, ponieważ tym się zajmujemy na co dzień i w tym nurcie teatralnym jest konkurs, do którego zaprosiliśmy najciekawsze wydarzenia, które się pojawiły w ostatnich sezonach w Polsce. Tegoroczna edycja obfituje przede wszystkim wydarzenia taneczne. Mamy kilka spektakli, które opierają się o techniki różne tańca i ruchu. Wydarzy się również dla nas bardzo ważna rzecz, czyli otwarcie sceny ruchu, która będzie przy Teatrze Pinokio działała. Poza nurtem konkursowym jest tak zwany nurt miasto, czyli wszystko, co się dzieje w przestrzeni miejskiej. Chcielibyśmy, żeby nasze działania, które się dzieją w ramach takiej rewitalizacji społeczno-kulturalnej, żeby się tutaj też pojawiły w ramach tego festiwalu. Chcemy zaprosić mieszkańców Łodzi, którzy na co dzień nie mają dostępu do takiego otwartego do kultury, do wzięcia udziału w wydarzeniach, które właściwie przychodzą do nich w bramach, pojawiają się w parkach. To są zarówno spektakle, koncerty, jak i wystawy. Mówi Konrad Dworakowski. Takim głównym założeniem jest co roku to, żeby pokazać to, co się dla dzieci tworzy dzisiaj, że to ma naprawdę wysoką jakość i żeby zapoznawać tym naszych widzów, żeby potem potrafili wybierać to, co jest wartościowe i to, co jest cenne. Stąd mamy bardzo różne tak naprawdę wydarzenia. W nurcie teatralnym też nie tylko zdarzenia, które do tej pory były pokazywane w takich instytucjach, które działają głównie dla dzieci, ale też mamy teatry dramatyczne, które rzadziej takie zadania realizują. No i naprawdę bardzo ciekawy repertuar. Warto to sprawdzić już na miejscu. Czwarty Festiwal Teatralny Karuzela w Łodzi od 30 maja czeka na gości. A z Łodzi ruszamy do Gdańska, prosto na Street Waves, czyli bogaty program działań artystycznych rozsianych po całym mieście. W tym roku pod hasłem Miejskie kolonie, nadmorskie w czasy. W tym roku spotykamy się i w przestrzeniach, do których wszystkich przyzwyczailiśmy i do których ciężko nie być przyzwyczajonym, bo człowiek mija je codziennie, i do takich, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni i do których jakby wracamy po latach we wspomnieniach. Dlatego, że mamy w tym roku dzielnicę Wrzeszcz Dolny i tutaj właśnie bardziej standardowo po prostu streetwavesowa wędrówka przez zakątki, które można odkrywać przy pomocy muzyki i sztuki. Mówi Natalia Cyżan. A drugi dzień to Wyspa Sobieszewska i tutaj już właśnie taki trochę głębszy powrót sentymentalny, bo rezydujemy w nieczynnym ośrodku wczasowym Drogowiec i to rzeczywiście jest taka przestrzeń niezwykła i magiczna i myślę, że mało kto nie był w dzieciństwie, przynajmniej z tych roczników lat 70. i 80., mało kto nie był na wczasach i tam właśnie można się tak poczuć, czyli ośrodek, który od lat stoi opuszczony, który zamieszkują dzikie zwierzęta, który na ten dzień po prostu otworzymy dla publiczności. Space i którym zajmą się artyści, aranżując kilkadziesiąt domków czasowych i zamieniając je w instalacje artystyczne i też nawiązujące do epoki koncerty, na przykład Młynarski, Place Młynarski, ale też Pustki w takim klimacie właśnie dancingu i wiele innych różnych aktywności na terenie samego ośrodka. Street Waves rusza w Gdańsku już 31 maja, a szczegółów możemy się doszukać na www.streetwaves.pl albo profil facebookowy Street Waves Gdańsk. Zapraszamy! A na deser sprawdzamy, co dzieje się w Poznaniu. Tam między innymi od 27 maja siódme spotkania teatralne Bliscy Nieznajomi. To jest, jak sama nazwa wskazuje, festiwal teatralny tematyczny. Każdego roku edycja ma inny tytuł. Tym razem Kain i Abel. Będziemy pokazywać spektakle, które mówią nie tylko o relacjach między braćmi, ale w takim wymiarze także szerszym. Patrzymy na te problemy braterstwa, solidarności i jej braku. Pokazujemy także spektakle, które mówią o tym, jak ludzie różnych narodowości, którzy zamieszkują to samo terytorium, czują się gospodarzami tego samego terytorium, ze sobą układają sobie swoje losy albo ich nie układają. Mówi Paweł Szkotek. Tak, nieoczekiwanie ten aspekt tego festiwalu dogoniła rzeczywistość. Myślę o tym, co się dzieje na Ukrainie i sądzę, że kilka takich przedstawień, na przykład Piąta Strona Świata, która opowiada o współistnieniu Polaków, Niemców, Żydów na Śląsku, albo Moją Mikibo, który opowiada o tym, jak w Belfaście żyją Irlandczycy i co z tego wynika, jak konflikty świata dorosłego przekładają się na życie młodych bohaterów, czy też wreszcie Pogorzelisko Wajdi Muawada, to jest nasze czytanie performatywne, które opowiada o trudnych, tragicznych losach Palestyńczyków i Żydów. Myślę, że to są takie spektakle, które będzie można czytać bardzo uniwersalnie. Zapraszamy do Poznania. Siódme spotkania teatralne Bliscy Nieznajomi ruszają już 27 maja. O wszystkim można także poczytać na stronie polskieradio.pl /trójka, gdzie widać plan naszego dzisiejszego wydania. Tytuł tego radiowego domu kultury brzmi Tradycja i nowoczesność, ramię w ramię. To teraz nowoczesność. Dearest, though you're the nearest to my heart, please don't ever, ooh yeah, ever say we'll part. You scold me, and you were so bold. Together, our love will grow old, yeah. Our love will grow old. The Black Keys. Nagranie, które od razu przenosi nas w stronę festiwalu, który rozpocznie się w Gdyni 2 lipca i potrwa przez 4 kolejne dni. To jest ten moment, w którym chcemy przypomnieć, że mamy do oddania w dobre ręce nagrody. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. To jest propozycja dla tych, którzy chcieliby na festiwal pojechać i wygrać w naszym konkursie karnety, które zapewnią wjazd na 4 festiwalowe dni. W puli mamy 2 zestawy, podwójny karnet na 4 dni festiwalu, konkurs kreatywny, premiujemy osoby, które zgłoszą na nasze hasło najoryginalniejsze propozycje. Te propozycje wysyłamy pod numer 73533. Przypominam, że SMS kosztuje 3 zł plus VAT i nie liczy się liczba wysłanych SMS-ów, nie liczy się czas wysłania SMS-u, byleby wysłać go w granicach konkursu od momentu, kiedy o nie prosimy, do momentu zakończenia. Liczy się kreatywność. Wybieramy naprawdę oryginalne propozycje. Przypomnę też, że regulamin konkursu można znaleźć na stronie polskieradio.pl/3. Jeżeli wszyscy są gotowi, to dzisiejsza propozycja dotyczyć będzie duetu The Black Keys. Oni rozgrzewają wyobraźnię wielu osób i myślę, że jest to jeden z tych bardzo wyczekiwanych koncertów tegorocznego openera. Już 2 lipca pojawią się w Polsce, zagrają oczywiście na głównej scenie. W już jednym z konkursów wymyślaliśmy nazwy dla scen, wymyślaliśmy też propozycje dotyczące różnych płyt. Dzisiaj poproszę o takie swojskie, polskie, może nawet tradycyjne przetłumaczenie nazwy duetu. The Black Keys to wersja oryginalna. Jak moglibyśmy ich nazywać po polsku? Oczywiście dobrze byłoby, gdyby w tej polskiej wersji znalazła się od razu jakaś interpretacja czy odniesienie do muzyki, którą prezentują. A propos muzyki, to ze mną w studiu już człowiek, który o muzyce świata wie naprawdę dużo. Nie zaryzykuję twierdzenia, że wszystko, bo wszystkiego zapewne nie wie nikt. Dzień dobry. My name's Simon Broughton. I'm editor-in-chief of Songlines, which is a world music magazine published in Britain. Songlines, magazyn, który ukazuje się w Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę dociera na cały świat. Który to magazyn zajmuje się muzyką świata, najogólniej tak można powiedzieć. Simon odwiedził nas przed tygodniem, ale ta wizyta była krótka, w związku z tym postanowiliśmy powtórzyć ją w nieco dłuższej wersji. Teraz jeszcze przypomnij, co sprowadziło cię do Polski. I was invited here as one of the judges for the phonogram. Zostałem zaproszony na konkurs, który organizuje Polskie Radio, Nowa Tradycja. Słuchanie płyt zespołów, które zgłosiły się do konkursu, było interesującym doświadczeniem. Obejrzenie ich na żywo jeszcze ciekawszym. Już wiemy, kto wygrał festiwal. 3 dziewczyny. Yes, 3 girls and a viola player. A guy. So 3 days later they're called. Tak, 3 dziewczyny i skrzypek, mężczyzna. Nazywają się 3 dni później. Przepiękne harmonie. To, co wyróżnia ten zespół, nadal młody, a działający już 15 rok, to 3 głosy, które układają się wspaniale w delikatne, precyzyjne całości. A do tego skrzypce. Bardzo piękna i wyróżniająca się na tle innych kompozycja. Very striking. Quite unusual and rather different from a lot of the other music we were hearing. Rozumiem, że gdybyś był jurorem, to też tak byś głosował. Zgadzasz się z tym werdyktem? I would have voted for a different band. Zapewne zagłosowałbym inaczej, ale to dobry werdykt. I'm not unhappy with the verdict. Najważniejsze jest to, co myślisz o samej idei tego festiwalu, o tej nowej tradycji. I think it's had a very beneficial effect on the music scene in Poland. I first came to Poland like 25 years ago. Festiwal niezwykle silnie wpłynął na zmianę sposobu postrzegania muzyki ludowej w Polsce. Pierwszy raz przyjechałem do Polski 25 lat temu. Coś, co moglibyśmy nazwać sceną muzyki ludowej, właściwie wtedy nie istniało. Szukałem płyt, próbowałem zrozumieć, w czym problem. Wpływ festiwalu jest nie do przecenienia. W połączeniu z innymi zmianami w Polsce zmieniła się też dramatyczna sytuacja muzyki ludowej. Dramatic, and I'm sure that the new tradition festival has had an effect on creating new bands. I mean, if you think of a band like Warsaw Village Band. Festiwal prawdopodobnie zainicjował powstanie kilku zespołów. Taka kapela ze wsi Warszawa. Ich wpływ i znaczenie widoczny jest być może nawet bardziej poza granicami Polski. Wzbudzili zainteresowanie polską muzyką ludową na świecie. To także wpłynęło na poczucie własnej wartości u polskich muzyków, docenienie własnej tradycji, przypomnienie sobie, że nie zawsze trzeba szukać daleko. Ważne jest też to, żeby tradycja była odczytywana na nowo. Tego dotyczy festiwal. The useful aspects of tradition and what's good about a festival like this is that it gives people the opportunity to use tradition in a new way. Festiwal organizowany przez Polskie Radio, po raz 17 w tym roku zorganizowany, Nowa Tradycja, właśnie na to stawia, aby tradycja żyła, aby była przekształcana i jego wpływ jest nie do oszacowania, ale nadal jest wiele osób, które uważają, że tradycja to tradycja. No i po co w ogóle w jakikolwiek sposób coś nowego próbować z nią zrobić? Well, because that helps it live. You've got to have lots of different people doing what they want to do at the same time, and some things will survive and some things will disappear, and To właśnie daje jej żyć. Oczywiście nie wszystko uda się ocalić, niezależnie od naszych starań. Smutne, gdy jakaś tradycja znika całkowicie, zostaje zapomniana. Lecz z drugiej strony na tym właśnie polega życie i sens zmian, które w nim zachodzą. Moim zdaniem nie ma sensu lamentowanie za ginącymi tradycjami. Powinniśmy skupić się na tym, co można zrobić, aby je ocalić. Nowe odczytania, przekształcanie, wykorzystywanie twórcze tradycji – to jeden ze sposobów. What was interesting, the second prize went to the Malyshev family band, and they're a pretty traditional band from sort of Rzeszów region, I think. Ciekawe, że w konkursie Nowa Tradycja drugie miejsce zajęła kapela Maliszów, niezwykle tradycyjny zespół z Rzeszowszczyzny, który bardzo spodobał się nowoczesnej publiczności. And lots of people seem to really like them, so this music, although it's very traditional, does now have an audience. A teraz na naszej antenie przerwa. Kapela ze wsi Warszawa i Mercedes Peon. Ich wspólne nagranie Nowość. Kapela ze wsi Warszawa, Mercedes Peon, wspólne nagranie, zapowiedź większej współpracy. Wracamy do rozmowy z Simonem Borowem, bo to jest bardzo cenne spojrzenie na nas też, człowieka z zewnątrz, ale z drugiej strony człowieka, który od lat zajmuje się muzyką naprawdę całego świata. Szefuje magazynowi Songlines, który o tej muzyce świata pisze już 15 lat. Właśnie teraz ukazało się setne wydanie tego magazynu. 15 lat pracy. Po co? Dlaczego? We started Songlines simply because the world music scene in Britain had grown quite large. Powód był prosty. 15 lat temu scena muzyki świata w Wielkiej Brytanii przeżywała swoje złote dni. Ukazywało się wiele płyt, artyści z całego świata grali koncerty, a brakowało publikacji, która mogłaby stanowić rodzaj przewodnika, wprowadzenia. Gave people information about all this stuff. And of course, music around the world, it's something that people didn't know very much about. And so there was a need really to give information about artists, about the history of the music, why it sounds the way it does. Ludzie nie wiedzieli zbyt dużo o muzyce z innych stron świata. A przecież muzyka brzmi tak, a nie inaczej, dlatego że pochodzi z konkretnego miejsca, wyrasta z tradycji, sposobu grania. To wszystko musiało zostać opowiedziane. Magazyn stał się sposobem poznawania świata za pośrednictwem muzyki. Nie unikamy przy tym polityki, problemów i wszystkiego, co jest ważne dla opisywanych miejsc. Sam jestem zakochany w muzyce. Kupuję płyty, jeżdżę na koncerty, festiwale. Dosyć szybko wokół pisma wyrosła społeczność, która ma podobne zainteresowania. We've built up a whole community of people that feel the same way. So these are people who are buying the music, who are going to concerts and going to festivals. Oj, dobrze rozumiem i znam takich ludzi. Jaka będzie przyszłość? Co będzie za 15 lat? We exist both in print and in a digital form, so people can have either. But I think people feel that printed copies of magazines will eventually disappear. My też istniejemy w dwóch formach, tradycyjnej i cyfrowej, do wyboru. Myślę, że wszyscy przeczuwają nadejście czasów, gdy wszystko będzie w sieci. Na razie nasi czytelnicy preferują wydania papierowe, być może także z powodu dołączanych płyt z muzyką. The fact that we're also supplying a CD makes it worth getting a printed copy. What's the future? Well, world music will still be a force. You know, everyone listens to music, everyone needs music. What the music will be sounding like, where will be the interesting parts of the world to listen to music. Co przyniesie przyszłość? Muzyka świata zachowa swoją siłę. Każdy słucha muzyki, każdy jej potrzebuje. A jaka to będzie muzyka? Z jakich stron świata? Nie wiem. Ale jednym ze sprawdzonych kierunków jest zachodnia Afryka. Nieprzerwanie piszemy o artystach stamtąd od pierwszego numeru naszego pisma. Poza tym w muzyce świata można znaleźć różne fazy, mody. Była moda na muzykę kubańską, bałkańską. Nie da się przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Sprawdzimy to po prostu. Jedno jest pewne. Na świecie jest mnóstwo pięknej muzyki, która czeka na odkrycie. It's difficult to know what to predict what comes next, but we'll see. And the fact is there's always interesting music to be found everywhere in the world. Dokładnie tak. Simon wrócił do Wielkiej Brytanii, a my w Polsce odkrywamy piękną muzykę. Simon mówił o tym, jak odebrał zespół 3 dni później, a teraz 3 dni później w naszym studiu. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Słuchajcie, to może tak, żeby słuchacze mogli skojarzyć głosy po kolei, przedstawmy się każdy własnym głosem. Asia Piwowar-Antusiewicz, Marta Piwowar, Marta Grofik-Perchel, Paweł Łodorowicz, od razu sprostuję, Simona, gram na altówce. To wiesz, to może być wina tłumaczenia, to znaczy on powiedział, nie powiedział altówka rzeczywiście, ale ja potem słuchając już wiedziałam, że to musiało być jakieś, że skrzypce by tak nie pociągnęły. Skrzypce tak nie grały. Ale nie mamy czasu na to, aby prostować Simona. Mamy czas po pierwsze na to, żeby się ucieszyć z tego, że wygraliście nową tradycję, Festiwal Polskiego Radia. Jak smakuje takie zwycięstwo? Nie wiem, czy to się jakoś tam odpala szampany, czy jakiego rodzaju to jest uczucie dla ludzi, którzy jednak już na rynku muzycznym i muzyką zajmują się od wielu lat. Zaskoczenie, dlatego że ostatni raz w konkursie jako takim brałyśmy udział dokładnie 10 lat temu. Od tego czasu już nie startowałyśmy w szranki z nikim. I byłyśmy zaskoczone, bo naprawdę mamy świadomość, że to, co gramy, to jakby trochę z tego folku czerpie, natomiast to nie jest folk stricte, więc tym bardziej po prostu doceniamy ten werdykt, ale byliśmy w szoku. Zresztą chyba każdy, kto nas widział po ogłoszeniu werdyktu, może to potwierdzić. Możecie też potwierdzić, że każdy, kto słyszy, że gracie od tak dawna, zresztą sama o tym powiedziałaś teraz, Jasiu, to jest to zazwyczaj zaskoczenie, prawda? Nie wiem, z czego ono wynika. Na pewno z tego, że no, nie wyglądacie, jakbyście miały lata doświadczeń za sobą. No ale też pewnie z tego, że gdzieś nie trafili na was ci, którzy się dziwią, prawda, po drodze. Myślę, że tak. No, największe zaskoczenie budzę ja, gdy mówię, że gramy razem od 15 lat, bo mimo wszystko jestem najmłodsza w zespole. Masz ile, Marta, lat? 17? 28, więc już zaczęłam bardzo wcześnie. Siostra mnie szybko wpoiła w świat poezji śpiewanej najpierw, więc ja myślę, że stabilną drogą idziemy i tak naprawdę nie śpieszy nam się nigdzie. Chcemy pozostać w swoim klimacie muzycznym. Dobrze, to teraz na drugą Martę spadnie prośba o to, żeby wyjaśnić ten klimat i ten wasz świat, czyli co tak naprawdę zawiązało 3 dni później. 3 dni później zawiązała miłość do śpiewu i to, że któregoś razu stanęłyśmy przed takim zadaniem. Asia jako solistka potrzebowała chórku. Poprosiła Martę i mnie, żebyśmy zaśpiewały razem z nią i gdy zaczęłyśmy śpiewać na 3 głosy, nagle okazało się, że jakoś wytworzyła się taka jakość, która jest dla nas czymś wspaniałym i już tak zostało po prostu. No, że dobrze nam współbrzmią te głosy i tak chyba tego się trzymałyśmy od początku, bo rzeczywiście śpiewamy już razem prawie 15 lat. I ja myślę, że jest takim dobrym przykładem tego, że poza takim głównym obiegiem można stale funkcjonować, stale się rozwijać, współpracować z naprawdę wspaniałymi artystami, także my to cały czas robimy i polecamy, żeby sprawdzić oczywiście 3 dni później. Na naszej stronie Polskie Radio /Trójka są odpowiednie namiary na wasz profil na Facebooku. Tam można znaleźć informacje o płytach. Czy te płyty są do dostania, czy to są białe kruki? Z tego co wiemy, to jeszcze można je tam gdzieś wytargać. Nie wiem, czy jeszcze można dostać tam naszą drugą płytę w Empiku, ale swojego czasu były, ale gdyby ktoś chciał zdobyć naszą płytę, nie mógł znaleźć w sieci, to można do nas napisać, bo my tam zwykle mamy aktywne linki, gdzie tą płytę można nabyć. Także. Słuchajcie, bo powiedziałaś też, Janna, o tym, że no, nie czujecie się jakoś tak bardzo silnie związani ze sceną folkową, że z tego folku gdzieś tam czerpiecie, to jak te związki określić? Może pana Altówka? No, folk jest przede wszystkim źródłem. Źródłem, inspiracją, punktem wyjścia. I sądzę, że to, co dziewczyny pokazują, ja celowo mówię dziewczyny, dlatego, że po pierwsze jako rodzynek w tym składzie, po drugie jako wypadkowa ludzi, którzy grali już 3 dni później. Cieszę się, że na mnie padło. Jesteś na tak zwanym gorącym krześle. Tak, czuję się trochę odpowiedzialny i przestraszony. Ale wracając do meritum, to jest coś, co tak naprawdę jest w każdej muzyce i tylko kwestia tego, żeby zauważyć, sięgnąć do tego i to pokazać po swojemu. To, co dziewczyny najlepiej robią, czyli za pomocą głosów. Sądzę, że właśnie stąd również ten werdykt, który dla nas był dużo większym zaskoczeniem niż dla jurorów. No właśnie. No tak myślę właśnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się, było to całkowicie, jest to taka gorąca akcja, bo napisałam do Janny, żeby zagrać wasz utwór i okazało się, że jesteście w Warszawie i tak się świetnie złożyło. Janny, którą do tej pory kojarzyłam z Miss No One, a nie z 3 dni później, muszę się do tego przyznać. Cieszę się, że udało nam się zorganizować to spotkanie i że tak się złożyło, że i Simon się wypowiadał jako człowiek z zewnątrz, ale jednocześnie człowiek, który całe życie spędził czytając świat poprzez muzykę, kulturę, także tradycyjną i muzykę ludową. Ponieważ coś takiego dziwnego się wydarzyło, że zaprzyjaźniony z nami zespół, Janusz Prusinowski Trio, opublikował właśnie list otwarty o tym, że na Uniwersytecie Warszawskim został odwołany ich koncert. I wyobraźcie sobie, że ten koncert został odwołany na 10 dni przed. Miał być w ramach Roku Kolberga, który obchodzimy. Oskar Kolberg, wszyscy pewnie, zwłaszcza na uniwersytetach, wiedzą, kto to jest. Mariusz Benoit miał recytować, Janusz Prusinowski Trio mieli grać. I zostało to odwołane, ponieważ okazało się, że występ na Eurowizji Donatana spowodował, że obciachem jest właściwie teraz pokazywanie ludowych rzeczy, no bo to się źle kojarzy. Tak, ja widziałam ten list i po prostu nie mogłam uwierzyć w to, co widzę, że po prostu bo po pierwsze wszystko się wrzuca totalnie do jednego worka, no po prostu ja nie wiem, jak można w ogóle porównywać nie oceniając ani jednego, tak, ale po prostu nawet nie wiem, jak to sprecyzować, bo mnie trochę zbulwersowało to, że po prostu skład, który pracował, z tego co pamiętam, co tam było napisane, do 8 miesięcy nad tym programem i nagle to zostaje odwołane zupełnie bez powodu, więc nie wiem, ale chyba takie budująca jest odpowiedź ludzi, którzy jakby mieli być odbiorcami tego koncertu, że byli w takim samym szoku jak po prostu sami twórcy, więc nie wiem. Ten list otwarty Janusz Prusinowski Trio można przeczytać w internecie. U nas na stronie Polskiej Radio Paru Kośnik Trójka są odpowiednie linki. To, co jakby staramy się od zawsze robić w tym programie, w którym gonimy cały czas teraz, to właśnie pokazywanie ludzi, którzy w tym teraz czerpią nieustannie z tradycji i to inspiruje ich. Czasami są po prostu ludźmi, którzy wierzą w tradycję i to, że trzeba ją zatrzymać w takiej formie, w jakiej ją poznali. Czasami są to ludzie, którzy ją przetwarzają, inspirują, tacy jak wy, czyli którzy inspiracje wynoszą, ale nie po to, żeby naśladować dawnych grajków. I cały czas wierzymy, że kurczę, mamy w świecie ludzi otwartych, inteligentnych, którzy wiedzą, że bez znajomości tego, co jest tutaj, trudno dobrze poznać to, co jest tam. No a potem się okazuje, że zdarzają się takie sytuacje, co teraz przed wami? Czy coś ruszyło z kopyta? Będziecie nagrywać, występować na festiwalach i na nieodwoływanych imprezach muzycznych? No, mamy nadzieję, natomiast w tej chwili już od kilku miesięcy pracujemy nad materiałem na naszą trzecią płytę. My mamy takie tempo, że średnio co 5 lat wydajemy akurat album. Ten piąty akurat rok wypada teraz. Wypada, więc też trochę ludzi do nas pisze z tym pytaniem, więc to jest najbliższy czas. No i trochę też koncertów planujemy, bo jakoś tak się stało, że się trochę ludzi do nas odzywa, także nas to też cieszy, bo mamy frajdę, mimo tego, że to jest 15 lat, to taką samą frajdę mamy ze śpiewania razem, jak to ileś tam lat temu, także... No i planujemy też oczywiście odwołać parę festiwali i na ich miejsce powołać nowe, takie bardziej związane z tradycją. Trzy dni później. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Zespół pieśni, a nie tańca. To hasło to tak po prostu należy rozumieć. Tak. Na naszej antenie zapowiedź tego, co przed nami, czyli jesień, ale na szczęście dopiero wiosna się rozkręciła, jeszcze dosyć dużo czasu. Jakiś komentarz do tego nagrania? Tak, no to jest utwór Kazika, który pozwoliłyśmy sobie totalnie przewrócić do góry nogami, bo taką mamy zasadę, że jeżeli bierzemy się za czyjeś piosenki, to tylko jeżeli możemy je wywrócić do góry nogami, także to jest nasza interpretacja tego utworu. Bardzo wam dziękuję. Szukajcie swojego miejsca i my możemy szukać was w sieci 3 dni później. Myślę, że dosyć łatwo zapamiętać tę nazwę. Laureaci 17. konkursu Nowa Tradycja, konkursu festiwalu prowadzonego przez Polskie Radio. Śpię. O kurde. niedługo święta już nie znoszę tych katolickich pus. Co z Bogiem ma wspólnego to, że ludzie żrą jak świnie, to szybko minie. Na szczęście jest jeszcze myślenia jesienią, tam nie przy duszy trzyma, inaczej bym zakopał się po szyję i już spał. Rady bym nie dawał. Później z Głogowa, z Polski. Zespół, który wygrał nasz festiwal Nowa Tradycja i zespół, przy okazji którego o tej tradycji należy pamiętać, ale też pamiętać o tym, jak wspaniale ona wpływa na teraźniejszość. A propos teraźniejszości, przed nami festiwal Open Air. Jeszcze przez najbliższe 5 minut czekamy na propozycję, jak po polsku nazwać duet The Black Keys. Przychodzą różne, niektóre fenomenalne, na przykład śląskie propozycje. 73533, jeszcze przez 5 minut czekamy na propozycję. Po 13 rozwiążemy nasz konkurs na antenie. A teraz Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury zapraszamy na spotkanie z Januszem Muniakiem. Janusz Muniak urodził się 3 czerwca 1941 roku w Krakowie. Średnią szkołę muzyczną ukończył w rodzinnym mieście. Jest jazzowym saksofonistą, sopranowym i tenorowym, flecistą, kompozytorem i aranżerem. Debiutował w 1960 roku w lubelskim zespole Witolda Miszczaka. 3 lata później został saksofonistą tenorowym krakowskiego zespołu Jazz Darings Tomasza Stańki. Z grupą tą występował niemal w całej Europie, między innymi w Austrii, RFN, Szwajcarii, we Włoszech i nagrał 3 płyty. 1964 roku wystąpił po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie w kwintecie Andrzeja Trzaskowskiego. Współpracował także z Krzysztofem Komedą i z zespołami Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Od 1976 roku Janusz Muniak prowadzi własne zespoły. W roli lidera debiutował z kwintetem wraz z perkusistą Jerzym Bezuchą, gitarzystą Markiem Blizińskim, kontrabasistą Andrzejem Dechnikiem i pianistą Pawłem Perlińskim. Z kwintetem nagrał w 1978 roku płytę Question Mark, stanowiącą podsumowanie 20 lat doświadczeń. W 1979 roku Janusz Muniak utworzył kwartet, z którym nagrał płytę Placebo. Jest to znakomity przykład oryginalnej twórczości saksofonisty. Znajdujemy na niej 4 kompozycje lidera. W 1986 roku ukazała się rejestracja koncertu Janusza Muniaka, który miał miejsce podczas 31. zaduszek jazzowych w Krakowie. Potem, po długiej przerwie, dopiero w połowie lat 90. doszło do ponownego ożywienia w jego nagraniowej działalności. Wtedy to wraz ze Zbigniewem Wegehauptem, kontrabas, i Michałem Miśkiewiczem, perkusja, oraz innymi czołowymi polskimi jazzmenami nagrał 3 kolejne płyty. You Know These Songs, Not So Fast i 1 and 4. Obecnie artysta od kilku lat prowadzi własny sekstet, do którego zaprosił muzyków młodego pokolenia. Z najnowszego okresu działalności Janusza Muniaka pochodzi płyta Just Friends. Od 1992 roku działa w Krakowie przy ulicy Floriańskiej pierwszy prywatny klub jazzowy u Muniaka, gdzie najłatwiej zetknąć się z jego muzyką. A dla niego zawsze najważniejszy był akustyczny mainstream, amerykańskie standardy i jazzowa klasyka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W tym momencie zamykamy nasz system SMS. Proszę nie przysyłać więcej propozycji w konkursie związanym z festiwalem Opener. Jury udaje się teraz na obrady, aby wyłonić 2 zwycięskie propozycje. Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z 7 Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie dziś wieczorem, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Obczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu.